Hallo lieve luisteraar. Nou, dat was prachtig. Black Rockstar. En zijn 1000 aanleidingen om nog wat door te praten met mensen. Maar ik heb het een beetje gehad, dus ik ga ermee stoppen. En het was weer een mooie dag geweest. En later gaan we nog wel weer iets anders uitzenden of zo. Maar ja, weet ik nog niet wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterbroek. Want er komt altijd meer. Ik weet niet wanneer.